يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، صبر سے کام لو اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو اور جہاد کے لیے مستعد رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح پاؤ.